autów ściera na ochodnik. Dzień jak każdy inny, rutyna powraca jak goblin. Poranna prasa, szluki na miasta, atak, tłumy, zombie wpadają na siebie, nie listu na altruizm. Pierwsza kawa, na drodze po awans, czarny garniak pod krawatem, chociaż na drodze Sahara to nie Havana Moon. Carlos Santana tylko od rana, ulicy o dwa wdychane do płuc, Polska Centralna. Autobus spóźnia się już kwadrans, drugi papieros w 10 minut w ustach, dym siwy jak Gandalf. Korki do miasta, topi się asfalt, promienie odbite od szyb, drażnie przekrwione białka. Widać ogólne wkurwienie na twarzach, bije sumienie na alarm, zapierdalaj, nie marudź. Każdy się kiedyś wyspowiada, jako kradą czasy siebie z marzeń i realizowania planu. Więc długi masz siły, by zaciągnąć się tyle, by iść konsekwentnie za celem przed siebie, na czele z sumieniem, gdy ten zbawienie, by znaleźć swoją ziemię niezalaną przez cement, złamać wszelką barierę, złożyć każdy element, ubrać słowa w znaczenie prawdy pod gołym niebem, póki masz dla kogo być, ktoś może istnieć dla ciebie, jeśli tylko się nie poddasz, sam wyznaczysz cenę. Więc długi masz siły, by zaciągnąć się tyle, by iść konsekwentnie za celem przed siebie, na czele z sumieniem, gdy ten zbawienie, by znaleźć swoją ziemię niezalaną przez cement, złamać wszelką barierę, złożyć każdy element, ubrać słowa w znaczenie prawdy pod gołym niebem, póki masz dla kogo być, ktoś może istnieć dla ciebie, jeśli tylko się nie poddasz, sam wyznaczysz cenę. Trzy ofiary monopolu, siódma rano. Ten trzeźwiejszy zachlanego nie może wypuścić z ramion. Masz kornidy, toreador, walka z wiatrem. Jakby puścił go ten pierwszy, to by drugi padł na maskę. Trzy metry dalej, przystanek cały w ludziach. W każdym siedzi zimna wojna, osobisty Harry Truman. Miny jakby umarł apetyt, by pokonać swój umiar. Burza myśli, jakby było, gdyby Bóg nad nimi czuwał. Autobus się spóźnia, to przez rozkopane centra. Może zmierzyć przemieszczanie w centymetrach. Korki z miasta do miasta, cierpliwość trenuje w tętach. Nasze poczucie czasu zamienia się w uczucie piekła. Czarny garnitur, widać słońcu, żar pochłania. Rajd po brawa z dużych korporacji chamów. Każdy się kiedyś wyspowiada, jako kradał czasy siebie z marzeń i realizowania planów. Zaciągnąć się tenę, by iść konsekwentnie za celem przed siebie, na czele z sumieniem, gdy Eden zbawieniem, by znaleźć swoją ziemię niezalaną przez cement, złamać wszelką barierę, złożyć każdy element, ubrać słowa w znaczenie prawdy pod gołym niebem, póki masz dla kogo być, ktoś może istnieć dla ciebie, jeśli tylko się nie poddasz, sam wyznaczysz cenę.